إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لغو إسلام بعد تنيندليا كتاجة aqida ya ahli sunnati wal jamaa. Tuna msururu wa kuelezea aqida hii, aqida sahiha, aqida ya ahli alhadith, ahli sunnati wal jamaa, ambapo leo tuna msingi mwingine katika misingi ya aqida ya ahli sunna wal jamaa, nao ni al-iman qawlun wa amalun wa i'tiqad. Iman ni kauli na amal na ni itikadi. Ndugu wa Islam, Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha kwa neema nyingi, na kubwa ya neema hizo ni neema ya iman. Neema hii ya iman ndiyo neema kubwa kuliko zote, kwa sababu kupitia kwa neema hii ya iman ndipo mtu anapopata furaha ya ulimwengu na akhera. Kupitia kwa neema hii ya imani ndipo mtu anapopata utulivu wa moyo wake. Kupitia kwa neema hii ya imani ndipo mtu anapopata ladha ya ulimwengu na akhera. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa'lamu anna fikum rasulallah law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakinna allaha habbaba ilaykumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rashidun fadlan minallahi wa ni'ma wallahu alimun hakim. Allah subhanahu wa ta'ala akielezea ni'ma hii ya iman akasema, lakin Allah subhanahu wa ta'ala amependekesha kwenu imani na akaipamba imani katika nyoyo zenu. Wazayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan, amechukiza kwenu ukafiri na uasi na maasiya. Wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rashidun, hao ndio wenye kuongoka. Fadlan min Allahi wa ni'ma, hali ya kuwa ni fadhi kutokana na Allah na neema zake. Wallahu alimun hakim, Allah ni mjuzi na mwenye hikma. Kwa hiyo neema hii ya iman ni neema kubwa, na kwa neema hii ya iman, kama nilivyoelezea, mtu anapata ladha ya ulimwengu na akhira. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahu ajrahu bi ahsani ma kanu ya'malun, mwenye kufanya amali njema awe ni mwanamume au mwanamke, na hali yeye ni mumin, tutampa maisha mazuri. Falanuhiyannahu hayatan tayyiba, tutampa maisha mazuri. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, tutawalipa malipo yao vizuri zaidi kuliko walivyokuwa wakifanya. kuelezea neema hii ya iman na malipo yake yalivyo makubwa hapa ulimwenguni na akhera. Nini iman kwa Ahlusunna wal Jamaa? Mal imanu inda Ahlusunnati wal Jamaa? Al iman inda Ahlusunnati wal Jamaa i'tiqadun bil janan wa qawlun bil lisan wa amalun bil jawarih wal arkan yazidu bi ta'ati ar-Rahman wa yanqusu bi ma'siyati ar-Rahman. Hii ndio iman kwa Ahlusunna wal Jamaa. Iman ni kuitakidi kwa moyo na kusema kwa ulimi na kufanya amali njema kwa viungo. Imani inazidi kwa kumtii Allah na inapungua kwa kumuasi Allah. Hii ndio iman inda Ahlusunnati wal Jamaa. Kwa hiyo lazima yakusanyike mambo haya matatu muhimu kwa ajili ya imani. Ni lazima yawepo mambo haya matatu muhimu: itikadi ya moyoni na kusema kwa ulimi na kufanya amali njema kwa viungo, ndio imani ya mtu itakapokamilika. Lakini mtu anapoitakidi tu kwa moyo wake bila kusema kwa ulimi wake wala kufanya amali njema kwa viungo vyake, imani yake hiyo haina faida yoyote wala haitamnufaisha chochote. Akiitakidi tu kwa moyo wake bila kusema kwa ulimi na bila kufanya amali njema kwa viumbe kwa viungo vyake, imani yake hiyo na itikadi hiyo haina faida yoyote kwake, na atakwenda kuadhibiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na iwapo mtu atasema kwa ulimi wake na afanye amali njema kwa viungo vyake bila kuitakidi moyoni mwake, pia bi imani yake hiyo haina maana yoyote, bali hiyo ni itikadi ya kinafiki. Huo ni ukafiri na ni unafiki. Mtu anayesema tu kwa ulimi wake, akatamka shahada, akafanya amali njema kwa viungo vyake bila kuitakidi moyoni mwake, hiyo ni itikadi ya kikafiri na ni unafiki. Na wanafiki wana adhabu kali zaidi kuliko makafiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar walan tajid lahum nasira. Wanafiki wana adhabu kali, adhabu ya chini, wako katika daraja ya chini ya moto, na wala hutawapata, hutampata atakaye wanusuru wanafiki, kwa sababu wao wana ukafiri na ziada, wao wana ukafiri na ziada ya ukafiri, hao wanafiki. Kwa hiyo anayesema tu kwa ulimi halafu akafanya amal kwa viungo bila kuitakidi moyoni mwake, huyo ni mnafiki na atapata adhabu kali kuliko makafiri. Kwa hiyo lazima yawepo mambo haya matatu katika imani: itikadi ya moyoni na amali, kufanya amali njema kwa viungo na kusema kwa ulimi, ndipo itikadi ndio hii itikadi sahihi. Kwa hiyo ndugu Muislamu uliopewa neema ya Uislamu ukajinasibisha na salafu saleh Ahlusunna wal Jamaa, huwezi ukaokoka na adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mpaka imani yako yawepo haya mambo matatu. Kama wewe unajinasibisha na Ahlusunna wal Jamaa, lazima yawepo mambo haya matatu, ndipo itapotimia imani yako: itikadi ya moyoni na kusema kwa ulimi na kufanya amali njema kwa viungo. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Asr anasema, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa Ta'ala anaapa kwa wakati wal asr, naapa kwa wakati wal asr, hakika kila mwanadamu yuko katika hasara isipokuwa wale walioamini na wakafanya mambo mema na wakahusiana kushikamana na haki na wakahusiana kusubiri. Sheikh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah katika tafsiri yake anasema, at-tawasi bil haqqi huwa al-iman wal amal as-salih. Kuhusiana kushikamana na haki ndio hiyo kuhusiana kwa imani na kufanya amali njema. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala katika aya nyingi anakutanisha iman na amalu salih. Katika suratul Kahf Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Hakika wale walioamini wakafanya amali njema, hawa pepo ya Firdausi ndio mashufio yao. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Maryam anasema inna alladhina amanu wa amilu salihati sayaja'alu lahumur rahmanu hudda, hakika wale ambao wameamini wakafanya amali njema Allah subhanahu wa ta'ala anawafanyia mapenzi. Kwa hiyo katika aya nyingi Allah subhanahu wa ta'ala anakutanisha imani na amalu salih na kufanya amali njema. Na hapa ndipo utaona makosa ya baadhi ya watu, makosa ya baadhi ya watu wanapoamrishwa au kukatazwa jambo, wanasema muhimu ni moyo, muhimu ni itikadi moyoni. Unapomwambia usinyoe ndevu zako, usiburute nguo yako, usivute sigara, anakwambia muhimu ni moyo, yani itikadi ya moyo. Ni makosa. Itikadi ya moyo peke yake haitoshi, mpaka ufanye amali njema, mpaka ufanye maamrisho ya Allah na mtume wake na uache makatazo ya Allah na mtume wake. Bali wengine wanamzulia mtume sallallahu alayhi wa sallam, ukimwambia usinyoe ndevu anakwambia attaqwa hahuna. Sio maana ya hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa sallam kwamba unaacha maamrisho yake na kufanya makatazo yake halafu unasema attaqwa hahuna. Ni makosa. Makosa ndugu yangu Muislamu. Ndugu yangu Muislamu, hayo ni makosa. Takwa haiko hapa kwamba wewe unafanya maasi. La, haitoshi itikadi ya moyo. Mtume sallallahu alayhi wa sallam imekuja katika hadithi al-imanu ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Imani ni ile iliyotulizana katika moyo na amali yako ikaisadikisha imani ile. Kwa hiyo lazima imani iwepo na amali salih. Lazima imani iwepo na amali salih, amali njema, maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, na kuacha makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Katika itikadi hii sahiha ya Ahlus Sunna wal Jamaa, kuna baadhi ya vikundi vya Waislamu vimepotea vikawacha itikadi hii. Ghulatul Murji'a wanasema al-iman huwa al-ma'rifa, imani ni kumjua Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hawa ni wapotevu wa ghulatul Murji'a, ndio wanaosema hivyo kwamba iman huwa al-ma'rifa, imani ni kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa maana hiyo ya imani yao ni kwamba Iblis pia ni muumini, kwa sababu Iblis anajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mbingu na ardhi, anajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameumba pepo na moto, Allah subhanahu wa ta'ala ameumba vitu vyote. Na ndio akasema fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, kwa sababu ya utukufu wako mimi nitawapoteza hawa waja wako wote. Anajua fika, anamjua Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii ni itikadi nyingine potofu ya hawa ghulatul Murji'a. Fuqahaul Murji'a na wao wanasema imani ni kutamka ulimini, ni kutamka kwa ulimi na kufanya amali tu kwa vitendo, kwa viungo vyako. Fuqahaul Murji'a wao wanasema imani ni kutamka kwa ulimi tu. Hawa wanasema hivyo kwamba ukitamka kwa ulimi tayari wewe ni muumini, na unafanya amali njema kwa viungo vyako tayari wewe ni muumini bila itikadi ya moyoni. Na hii ndio itikadi ya kinafiki. Hii ndio itikadi ya kinafiki. Wanafiki walikuwa wakisema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Wanafiki walikuwa wakiswali, wanafiki walikuwa wakifanya amali njema, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amewakadhibisha. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema idha ja'aka almunafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Kwa hiyo wanafiki itikadi yao hiyo ni uongo, na watakwenda kuadhibiwa zaidi ya makafiri. Kwa hiyo fuqahaa Murji'a hiyo ndio imani yao, wanasema kwamba imani ni kutamka tu kwa ulimi na kufanya amali njema kwa viungo vyako bila kuitakidi moyoni. Hii ni itikadi ya wapotevu. Hawa ni dhalun, wamepotea na wataka kuwapoteza watu. Kuna al-Karramia, moja katika vikundi vya Murji'a, kama anavyosema Sheikh Rabi hafidhahullah, anasema hawa ni katika Murji'a al-Karramia. Wao wanasema imani ni kutamka peke yake kwa ulimi basi, bila kufanya amali njema wala bila kuitakidi katika moyo. Hawa ni Karramia. Wengine wapotevu na wanawapoteza watu kwamba eti imani ni kutamka kwa ulimi peke yake bila kufanya amali njema wala bila kuitakidi moyoni. Kwa hiyo hivi ni baadhi ya vikundi vilivyopotea na akida hii sahiha ya Ahli Sunnati wal Jamaa. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu ulioneemeshwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa Uislamu na ukaneemeshwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ukajinasibisha na Ahli Sunna wal Jamaa, itikadi ya Ahli Sunna wal Jamaa katika imani ni kwamba al-iman i'tiqadun bil janan, ni kuitakidi katika moyo na kusema kwa ulimi na kufanya amali njema kwa viungo. Hii ndio aqida sahiha ya Ahli Sunna wal Jamaa fil iman. Wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد katika msingi mwingine ya aqida hii sahiha ya ahli sunna wal jamaa ni kwamba al-iman yazidu wa yanqus, imani inazidi na inapungua. Imani inazidi kwa kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala, na imani inapungua kwa kumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imani inapanda na kushuka. Imani ya mtu inazidi kwa kufanya amali njema na kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala, na imani ya mtu inapungua kwa kumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal adilla fi dhalika kathira fil Qur'ani wa Sunna. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema hakika waumini wa kweli ni wale ambao akitajwa Allah nyoyo zao zinaogopa na wakisomewa aya zake zinawazidisha imani. Hii ni dalili moja kwamba imani inazidi. Wa idha tuliyat alayhim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun, na hao wanategemea kwa Mola wao peke yake. Kwa hiyo hii ni moja katika aya zinazoonyesha kwamba imani inazidi. Allah Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Fath anasema huwalladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim, yeye ndiye ambaye ameteremsha utulivu katika nyoyo za waja za waumini ili wazidishe imani yao pamoja na imani, ili izidi imani yao pamoja na imani waliokuwa nayo. Kwa hiyo hii pia ni moja katika dalili zinazofahamisha kwamba imani inazidi na inapungua. Ndugu zangu Waislamu, Waislamu wakiwa na itikadi potofu kinyume na itikadi ya Ahli Sunna wal Jamaa, moja kwa moja watapotea kama walivyopotea vikundi hivi vya Murji'a na Jahmiya na vinginevyo. Usipokuwa na itikadi sahiha, amali zako ni bure, hazitafaa kitu, hazitakufaidisha. Kwa hiyo itikadi ya Ahli Sunna wal Jamaa ni kwamba imani inazidi na inapungua. Anasema Muhammad ibn Ali ibn al-Hasan ibn Shaqiq anasema nilimuuliza Aba Abdillah Ahmad ibn Hanbal rahimahullah kuhusu kupanda kwa iman au kuzidi kwa iman na kupungua. Alimamu Ahmad akasema, anasema alimamu Ahmad hadathana Hammad ibn Salama an Abi Ja'far al-Khatmi an abihi an jaddihi Umair ibn Habib, anasema al-iman yazidu wa yanqus faqila lahu fama ziyadatuhu wama nuqsanu قال اذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته واذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصان. امام احمد anasema tulimuuliza Hammad ibn Salama kutokana na Abi Ja'far al-Khatmi kutokana na baba yake kutokana na babu yake Umair ibn Habib, anasema imani inazidi na inapungua. Akaulizwa nini kuzidi kwake na kupungua kwake, anasema tukimtaja Allah na tukimsabihi Allah na tukimhimidi Allah imani inazidi, huko ndiko kuzidi kwake, na tukighafilika tukiacha kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala huko ndiko kupungua kwa imani. Kwa hiyo kila mtu anavyozidisha kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake ndipo imani yake inapozidi, na kila mtu anapopunguza kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake imani yake inashuka. Hii ndio itikadi ya Ahli Sunna wal Jamaa. Khawarij, moja katika vikundi vilivyopotea. Hawa wanaitakidi kwamba imani ni kitu kimoja, haizidi wala haipungui. Khawarij, hawa katika vikundi vilivyopotea, kama vile murji walivyopotea, na kuna khawarij nao wamepotea, wanasema imani ni kitu kimoja, haizidi wala haipungui. Yani wanamaanisha kwamba imani ya Abu Bakar ni sawa na imani ya mnywaji pombe, ni sawa na imani ya mzinifu. Hivi ndio wanavyomaanisha kwamba imani ni kitu kimoja, haizidi wala haipungui. La, kalla wallah, imani inazidi na inapungua, bali watu wanatofautiana katika imani, watu wanatofautiana katika amali swale, katika amali njema, watu wanatofautiana. Wengine amali zao ni nyingi, wengine amali zao ni kidogo. Kwa hiyo wale ambao amali zao ni nyingi, imani yao imepanda na kuzidi, ambao amali zao ni chache, ni pungufu, imani yao inapungua. Hii ndio itikadi sahihi ya Ahli Sunnah wal Jamaa. Kwa hiyo mulakhas wa khutba hii ni kwamba aqida sahihi ya Ahli Hadith, Ahli Sunnah wal Jamaa, ni kwamba al-iman ni kuitakidi kwa moyo na kufanya amali njema kwa viungo na kusema kwa ulimi, na imani inazidi na inapungua. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum inna Allaha bin-nasi ra'ufur rahim, katika suratul Baqara Allah anasema hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala hapotezi sala zenu. Al-Imam Al-Sheikh Abdul Rahman Al-Sa'di katika tafsiri yake Tafsirul Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalam Al-Mannan anasema, wa fi hadhihi al-aya dalilun li madhhab ahli sunnah wal jamaa fi anna al-imana fi anna al-a'mala a'mal al-jawarih tadkhulu fi al-iman. Anasema Sheikh Abdul Rahman Al-Sa'di rahimahullah, anasema aya hii ni dalili kwamba amali njema, amali za viungo zinaingia katika imani. Kwa hiyo kuna watu, bali kuna watu wanajinasibisha katika usalafi, wanasema amali la haziingii katika imani, bali wanasema amali ni mukammilatu al-iman, si katika imani. Subhanallah, Sheikh Mzima, wewe unayejinasibisha na salafi unasema maneno hayo, nini maana yake? Ni makosa katika aqida, ni makosa katika manhaj. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu mnaojinasibisha na Ahlusunna wal Jamaa, walillahil hamdu, na sisi tunajinasibisha kwa Ahlusunna wal Jamaa, lazima tufuate aqida hii sahiha, aqida ambayo ina dalili katika Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Nasallu Mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil 'ula an yaj'alana min alladhina yastami'una qawla fattabi'una ahsana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.